Мужык, яго жонка і пан. Жыў сабе ў адным сяле Сенька. І была ў яго жонка, але надта лянівая. Пайшла аднаго разу жаць, нажала сноп і лягла спаць. Выспалася і пайшла дадому. Сенька стаў пытацца: «Колькі ж ты нажала?» «Капу, ды і злажыла капу». Пайшла на другі дзень. Нажала столькі ж, і на трэці дзень нажала столькі ж. Усяго за тры дні нажала тры снапы. Паехаў Сенька забіраць жыта. Прыехаў туды, глядзіць, ажно жонка яго спіць, а жыта нажата усяго тры снапы. Ён забраў снапы, жонкі не будзіў, абмазаў яе смалою, абсыпаў пер'ямі і паехаў дадому. Сеньчыха устала, паглядзела на сябе, спужалася і сказала сабе: «Это ж не Сеньчыха, аднака ж пайду на сяло, калі будуць сабакі брахаць ды дзеці палкамі кідаць, то я ўжо не Сеньчыха». Прыйшла яна на сяло, сабакі не брэшуць, дзеці палкамі не кідаюць. Стала счытаць хаты. Гэта Кумава, гэта Навумава, гэта Сватава, гэта Братава, а гэта Сенькава. Падышла пад вакно і пытаецца: «Сенька, а Сенька, чы Сеньчыха дома?» «Дома, ляжыць на ложку, як ступа». Пайшла далей. Ніхто ў хату не пускае. Зайшла ў пусты млын, села ў кош сядзіць. Прышлі ўночы злодзеі і сталі дзяліць грошы. Адзін кажа мне, другі мне, і трэці кажа мне. Тады яна бачыць, што ёй усё роўна. Бяда ёй прыйшла і кажа: «А дзе ж мне?» Зладзеі спужаліся, падумалі, што чорт, і разбегліся. А яна набрала грошы і пайшла дадому. Прыйшла і кажа: «Сенька, Сенька, адчыні!» «Хто там?» «Я, Сеньчыха!» «Не трэба! У мяне ёсць свая Сеньчыха». «Не, Сенечка, адчыні, я грошы нясу». Сенька адчыніў і кажа: «Дзе ж ты ўзяла?» Яна расказала, як было, ды і кажа, што яшчэ ўсіх не забрала. Сенька пайшоў наперад на раку, усадзіў у нерата зайца, а ў жалезы занёс шчуку, пасадзіў і пайшоў за ёю. Прыйшлі, забралі грошы і пайшлі дадому. Ішлі цераз мост. Сенька кажа ёй: «Зайдём, паглядзім нерата на рацэ». Пайшлі, глядзяць, сядзіць заяц. «Вот шчасце», кажа Сеньчыха. «Пойдзем жа яшчэ», кажа Сенька, «паглядзім жалезы». Пайшлі, глядзяць, сядзіць шчука. «А, вот шчасце, але разам шчасце», кажа Сенька. Прыйшлі дадому і схавалі грошы. «Ну, глядзіш, цяпер жа, як прыйдзеш на месца, дык купі мне шубу янотаву». «Добра, куплю, як паеду». Паехаў ён на месца, накупляў абаранкаў, начапляў на дугу, на аглоблі і едзе дадому. Толькі што Сенька прыехаў, Сеньчыка выбегла на двор і пытаецца: «Ну што ж, прывёз шубу?» «Ды не! Чаму?» «Што было рабіць, як зайшла абаранкава хмара, было забіла, на сілу ўцёк». «Ну, глядзі, як паедзеш у другі раз, дык ужо купі». «Куплю». Паехаў Сенька ў другі раз і зноў прыехаў без шубы. «Чаму ж не купіў?» – пытаецца Сенчыха. «Калі пан на месцы украў кілбасу, дык яго білі па насу, дык і я спужаўся і на сілу ўцёк. Ах, няшчасце! Ну, глядзіш, як паедзеш ізноў, дык ужо, канешне, купі», прыказвае Сеньчых. Паехаў Сенька трэці раз, купіў валову шкуру і прыехаў дадому. Сеньчыха выбегла на двор і пытаецца: «А што ж, купіў? Дзе?» «А вот я нясу ў хату». Прынёс, надзеў на яе валову шкуру, і яна пайшла ў царкву. Усе людзі там разбегліся па кутах. Яна глядзіць і дзівіцца. Падышла к сваёй куме і кажа: «Што гэта, кумка, людзі ад мяне ўцякаюць?» «Але, кумка, гэта ж ты валову шкуру надела. Гэта ж мне Сенька купіў, казаў, што я нотава шуба. Пайду ж скажу пану, што ў яго ёсць багата грошай. Пайшла і сказала. Пан прызваў к сабе Сеньку з сенчыха і гаворыць: «Што ж ты, Сенька, грошы маеш, а падаці не плаціш?» «Дзе ў мяне, пані, тыя грошы? Мала што яна наманіла». «А я кажу прыметы», – кажа Сенчыха. «Як мы неслі грошы, ды бачылі». «От слухай, пані, што яна шалёная, будзе гаварыць». «А што ж, не выцяглі мы зайца з нерата на рацэ, а шчуку з жалез?» «Бач, пані, што яна кажа». «А ты ж казаў, як ты ездзіў на месца купляць шубу, дык як абаранкава хмара найшла. Дык ты на сілу ўцёк. А дык як пан быў на месцы, украў кілбасу, яго білі па насу. Дык ты мне гаварыў?» «Чуеш, пані, чы гэтаму была праўда, што яна шалёная кажа?» Разлаваўся пан, казаў набіць Сенчыху і прагнаць яе вон. Прапалі яе і грошы, і шуба. А Сенька спажыў яе грошы і пасля яе смерці ўзяў сабе маладую і разумную жонку.